sohbetine başlamıştık. Burada Musa Aleyhisselam kavminin şeysine, kıssasına başlanıyor. Fakat hemen vaktimiz doluverdi. Biz devam edelim. Evet. Firavun'dan bahsediyordunuz. Şimdi Musa'ya verilen ayetlerden, Musa'nın belirli bir ayet göstergelerle geldiği konusu var. Şimdi bu göstergelerle gelme konusu Musa'nın hem bir iki noktadan ele alacağız. Bir İsrail oğullarına yönelik gelen ayetler, göstergeler var. Bir de Firavun ve avanesine karşı gelen, kendisine verilen, o şahsında tecelli eden ayetler var. Şimdi onu şöyle, İsra suresinde bu ayetlerden bahsedilirken ve andolsun biz Musa'ya apaçık 9 birçok ayet gösterdik. 9 ayetten bahseder orada. Burada hani Musa kendilerine geldi de Firavun ona, ey Musa, ben senin büyülenmiş olduğunu kesinlikle biliyorum demişti. Evet. Şimdi burada Musa Firavun ilişkisini daha şey yapacağız. Burada bu alametlerin Firavun'la da gösterildiği var. Evet. Neml 8 ile 12. ayetlerde de yine aynı ayetlerin İsrailoğullarına ve Firavun'a ve avanesine de gösterildiği orada bahsedilir. Ve özellikle 9 ayet denilir. Bu 9 ayetle ilgili daha önce bir bilgi verdik. Şimdi 9 ayet dediğimiz zaman iki türlü ayet var. Biliyorsunuz bir vahiy olan ayetler var. Tabii. Vahiy olan ayet dediğimiz zaman yani böyle 9 tane vahiy ayeti geldiğini varsayalım. Veyahut da Tevrat'ın 9 ayetten ibaret olduğunu varsayalım. Şimdi orada hani 10 emir deniyor ya, bazı araştırmacılar o 10 emirin 9 ayet içerisinde yer aldığına tespitler var. Bu bir. Bir de 9 sözcüğünü 9 sözcüğü Araplarda çoğuldan kinayedir. Çokluktan kinayedir. Onun için bunu çok ayetler, yani birçok ayette hani verdik anlamında da ele alırız. Ve işte ayetin sonunda da ne diyor? Hele bir bak, bozguncuların akıbetleri nasıl oldu? Evet. Şimdi aynı şeyi yine bu grupla ilgili Neml suresinin 14. ayetinde ve onların kendileri bunlara tam kanaat getirdiği halde bakın şirk koşarak yanlış kendi zararına iş yapmaları ve kibirlerinden ötürü onları bile bile inkar ettiler. Şimdi bozguncuların sonunun nice olduğuna bir bak. Bakın şimdi burada çok enteresan bilgi veriliyor. O ayetlere var ya, kesinlikle diyor Cenab-ı Hak, bak burada onu kendi bunlara tam bir kanaat getirdiği halde biliyor artık o ayetler olduğunu. Geldi Musa'ya şey yaptıkları zaman Musa'nın elçi olduğuna inandılar. İnanmışlar yani. Bak şimdi ikna olmuşlar. İnanmışlar. Evet. Kanaatları tam ama işlerine gelmediği için şirkten vazgeçmedikleri için. Şirk kendileri ilahlıktan, kendileri Rab'dan Rab'likten vazgeçmeyecekleri için ona karşı çıktılar. Şimdi Mekke'nin müşriklerinde de aynı şeyi gördük biz. Aynısı. Bak Mekke'nin müşriklerinde de aynı şeyi gördük. Nedir? Ya Muhammed'in getirdiği hak. Doğru. Hiç şekimiz, şüphemiz yok. Tamam. Ama işimize gelmiyor. Ya. Bakın ama işimize gelmiyor. Evet. Yani biz onun dediklerini diyecek olursak kapıdaki kullardan olacağız, kasadaki pullardan olacağız. Ya. Tamam, bu bizim işimize gelmiyor. Veyahut da bizim şimdi bir statümüz var, ağamız var, paşamız var. Yarın varacağız, musallaya varacağız. Gariban, ayağı çıplak, sırtı yamalı hepsi adamla yan yana duracağız. Ya. İşlerine tamam gelmiyor. İşlerine gelmiyor. Yani kulluğa dönemiyorlar. Statülerini yani. Kaybetmek şimdi istemiyorlar. Şimdi işte mesele bu. Biz kerim adamlarız diyor, saygın adamlarız diyor, tamam mı? Biz onlarla birlikte beraber olamayız. Bak olamayız. Olamayınca ne olacak? Allah ne diyor? Bana tazarruan geleceksin diyor. Ya. Kendi küçüklüğünü göster. O küçüklüğü gösteremiyor işte adam ya. Evet. Ben büyük adamım ve selam yani. Kabullenemiyor bir türlü. Ben büyük adamım ve selam, tamam. Evet. Sorun burada. Evet. Ve şu anda da şeye bakacak olursanız, toplumda hakikaten yanlış, hani bozguncu dediğimiz düzende, dinde, sosyolojide, sosyal toplumlardaki bozguncuların hepsi bunları bilir. Ama bunları da bile bile yapar. İşine gelmeden kendi çıkarına, nefsini ilahiyetinden dolayı, kendini küçültemediğinden dolayı bunları yapar. Kendi akıllı kendisini bir hiçleştiriverse, tamam mı? Bitecek kendisini hiçleştiriverse, yani bir an evvel hiçleştirirse, kendisi kendisini hiçleştirirse sorun çözülecek. Evet, ona gelmiyor işte. Şimdi bütün bu işte statü dediğimiz şeyden. Onları yanlış değerlendirmede akılsız kullanmaktan. Akılsız kullanmak şimdi aslında. Şimdi şöyle bir şey var aklıma geldi. Meşhur hikayedir bu. Memleketin birine bir vali gelmiş. Çarşı pazar denetler. Çarşıya gireceği zaman duyurur. İşte valimiz sokaktan geçecek. Herkes dükkanın önünü temizlesin, şu bu olsun ve işi gücü terk etsin. Valimiz oradan geçerken herkes önünde temenna dursun, saygı duruşunda bulunsun falan filan. Böyle bir millete eziyet ediliyor, şey yapıyor. Derken demiş ki bana saygı duymayan kimse var mı falan. Demişler ki falan esnaf hiç çıkmıyor, hiç sana değer vermiyor falan filan. Yine giderken bakmış yine o adam hiç umurunda değil. Güzel. Girmiş yanına. Ben kimim biliyor musun falan. Biliyorum demiş yani. Sen bizim valimizsin demiş. Biliyorum demiş. Biliyorum demiş. Neye çıkmıyorsun demiş. Sen önce şuna cevap. Şimdi valisin. Sonra ne olacaksın? Eyalet valisi olacağım demiş. Güzel. Allah muvaffak etsin. Niye olmayasın ki yani? Eyalet valisi de senin gibi bir insan. Sonra ne olacaksın ki işte? İşte ben paşa olacağım. Çok güzel. Onda ol. Sonra ne olacağım? Vezir olacağım. Çok güzel. Sonra ne olacağım? İşte sadrazam olacağım. O da güzel. Tam niye olmasın ki yani? Ol yani sen. Daha sonra ne olacağım? Falan demeye başlamış. O da hiç demiş. Padişah olacağım diyemiyor korkudan ya. Diyemiyor ki. Diyemiyor. Hiç demiş. Evet. Ha oğlum demiş. Bu kadar gayretten sonra hiç olacağına. Şimdiden hiç oluversen de bu millete bu eziyeti yapmasan olmaz mı yani? Ne güzel yani. Tamam. Ne kadar güzel. Evet. Evet, insanlardaki kendi boyutlarını bilme meselesi bu. Evet. Duanın özü bu, kulluğun özü bu. Tamam mı? Evet. Evet, kulluğun özü bu. Haddini bilme, kulluğunu bilme, cirmini bilme. Öteki türlü ne diyor Cenab-ı Hak? Bozguncu olursun. Tabii. Kendi o statünü korumak için çevreni yakar, yıkar, mahveder gidersin. Mahvedersin. Tamam. Doğru.